βοηθεί στον άνθρωπο, λουλά μου, μαρικούλα μου. Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα. Ωραίο σου δέριο και να ναι, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, κουρμπάν. Ο κίνδυνος να έχουμε μνημόνιο επάπειρον είναι πολύ μεγάλος. Ωρε και να μας απ' τα σίδερα, λουλά μου, ωρε λουλά μου. Λουλα, λουλα, πού είσαι λουλα. Λουλά μου. Λουλα, λουλα, θα τρελαθώ. Ωρε και να τα καταπίνει. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κουρμπάν. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Άιντε, άιντε. Ποια είναι η κυρία που φώναξε άιντε? Άιντε, άιντε, βάρμα για να καχύ. Ποια είναι η κυρία που φώναξε άιντε? Πού είναι, πού είναι το μαλλί καχύ. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Ψαράκια τηγανί. Πρώτα σερβίρεις το ψωμί και μετά σερβίρεις τα καλούδια με το φαγητό. Εγώ θα σου το πάρω και θα το παντεθώ. Εγώ θέλω να πρωτοτυπήσω ως πρωθυπουργός. Να πρωτοτυπήσω. Δεν θέλει και πολλά. Ήθελε δηλαδή να πρωτοτυπήσει, το έλεγε. Το ψιλογλεντάμε σήμερα γιατί είμαστε ένα χρόνο από τη σκληρή διαπραγμάτευση των 17 ωρών. Είχε ξημερώσει 13 Ιουλίου, Δευτέρα ήτανε. Παγωμένη Ελλάδα, χαρούμενη η μισή που μείναμε στην Ευρώπη, δυστυχισμένοι όλοι οι υπόλοιποι που μείναμε στην Ευρώπη. Και όσοι δεν ήταν τότε στην πορεία καταλαβαίνουν διάφορα, δεν έχουν σημασία όμως όλα αυτά. Σημασία έχει ότι έδωσε τη μάχη 17 ώρες, είχε βγει και ένας έρπης κάπου εκεί, πριν μετά δεν θυμάμαι ακριβώς, την αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων. Και έτσι πετύχαμε πάρα πολλά να τους αναγκάσουμε τους Ευρωπαίους να δεχθούν το δικό μας το τρίτο αριστερό μνημόνιο με τους όρους που εμείς θέλαμε. Και έτσι γλιτώσαμε, όπως έλεγε τότε ο Πρωθυπουργός, δεν περικόψαμε συντάξεις, δεν βάλαμε ΦΠΑ στα νησιά, δεν ανέβηκε ο ΦΠΑ γενικότερα. Εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε πράγματα, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα θυμίζουμε. Γινόμαστε και ενοχλητικοί κάθε μέρα να θυμίζουμε τα καλά της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Να μείνουμε μόνο ότι έδωσε προσπάθεια, τιτάνιο αγώνα και ότι ήθελε να πρωτοτυπήσει. Σας είπα από την πρώτη στιγμή αυτό λέω, ότι θα μπορούσα να είχα τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή τη διαπραγμάτευση. Θα μπορούσα να είχα πει δεν πειράζει οι συντάξεις και να έβγαινα και να λέω δεν πειράζουν οι ομαδικές απολύσεις, δεν πειράζει το ΦΠΑ στα νησιά και να έβγαινα και να έλεγα έσωσα τη χώρα. Όπως οι προηγούμενοι την έσωναν 5 χρόνια. Αλλά είπα κάτι στον κύριο Ντάιζεμπλου όταν ήρθε και με βρήκε τη δεύτερη μέρα, την πέμπτη μέρα που ήμουν στο μαξί μου. Ότι εγώ θέλω να πρωτοτυπήσω ως πρωθυπουργός. Να πρωτοτυπήσω αυτά τα οποία ζήτησα από τον ελληνικό λαό και με ψήφισε, να τα τηρήσω. Αχ, για να κυπηρωκά, αλτά και λιά ρωμοκά. Αυτά τα οποία υποσχέθηκα στον ελληνικό λαό, τις δεσμεύσεις μου, να τις στηρίσω. Ότι πρωτοτύπησε, πρωτοτύπησε. Νομίζω είναι από τους πολιτικούς που έχουν πρωτοτυπήσει πραγματικά και δεν είναι για ένα λόγο. Η πρωτοτυπία είναι για καμιά δεκαριά λόγους. Ούτε σε αυτούς θα αναφερθούμε. Τους ξέρετε, τους ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να χάνουμε χρόνο. Πέρυσι λοιπόν, τέτοια ώρα, χαιρόντουσαν η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, ο Ντάισεμπλουμ, ο Ντράγκη, όλο το επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την αποκαλούμε έτσι. Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, χαιρόντουσαν οι δημοσιογράφοι όλων των αστικών καναλιών της διαπλοκής, χαιρόντουσαν η Ντόρα, ο Άδωνης, ο Πάγκαλος, όλοι οι πολιτικοί του παλιού πολιτικού συστήματος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ελλάδα την τελευταία στιγμή απέφυγε την έξοδο από το ευρώ, αφού η κυβέρνηση Τσίπρα συμφώνησε με τους δανειστές τη λήψη άμεσα μέτρων, μέσα στην εβδομάδα μάλιστα, τα οποία θα επιτρέψουν την έναρξη των συζητήσεων για το νέο πακέτο βοήθειας Μαμούθ, το οποίο ξεπερνά τα 80 δις ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας έχει πράγματι μια ευκαιρία να γίνει εθνικός ηγέτης. Προηγουμένως όμως, οφείλουμε να σημειώσουμε το εξής, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός μόλις αντιλήφθη ότι η χώρα μπορεί να εκραγεί στα χέρια ομιλία του, πέρασε το ποτάμι. Εγώ μπορώ, να φανταστώ ότι όπως έκανε τη στροφή αυτή, την οποία εγώ χειροκροτώ και επιδοκιμάζω. Ασφαλώς. Στις Βρυξέλλες. Και είμαι έτοιμο να υποστηρίξω και όλα αυτά τα πράγματα. Σκέφτομαι λοιπόν ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι χαρούμενος. Χαρούμενος διότι βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση, σε μια ευκαιρία που δεν δίνεται παρά σε ελάχιστους ανθρώπους στον ρουν της ιστορίας, την ευκαιρία να αποκαταστήσει την λειτουργία και την γεωπολιτική θέση μιας χώρας. Μα δεν θέλουμε να καταναλώσουμε τον Τσίπρα. Θέλουμε να τον αφήσουμε να κυβερνήσει. Κυβέρνησε μεγάλε, διότι εσύ έχεις την εντολή να κυβερνήσεις. Σου βάλαμε πλάτη εμείς. Αντιλαμβάνομαι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, όση αξιωματική μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όλη η άλλη αντιπολίτευση έχει έναν στόχο, να βοηθήσει την κυβέρνηση να σταθεί όρθια. Μερικά από τα καλά λόγια για την στροφή στο ρεαλισμό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και άφησε πίσω του όλα αυτά τα συνάρτητα, τις αυταπάτες που έλεγε στο παρελθόν, τα καλά λόγια από τους γνωστούς. Είχαμε και άλλα, απλά θα τραβούσε πολύ σε μάκρους και αυτά τα θυμόσαστε και αυτά τα ξέρετε. Στα βασικά, σε θέματα στρατηγικής, όλοι αυτοί ήταν πάντα μαζί. Απεδείχθηκε μερικές μέρες αργότερα στη Βουλή τουλάχιστον, όταν 222 βουλευτές, πρώτη φορά τέτοιο μνημόνιο, δεν είχε ξαναγίνει, με αριστερά έγινε, ήρθε και έκατσε στο σβέρκο για άλλη μια φορά του ελληνικού λαού με την ψήφο των 222 και όχι των 100 τόσο που είχαν καταφέρει η Σαμαροβενιζέλη πριν. Η τεράστια προσφορά της αριστεράς, αυτής της αριστεράς, στον ελληνικό λαό. Στους λαούς γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα, τέτοιες αριστερές έχουν να προσφέρουν πραγματικά στους λαούς πάρα πολλά τις τελευταίες 7, 8, 10 δεκαετίες. Είχαμε τα εφεσιακά πακέτα των προηγούμενων. Τι καταφέραμε πέρυσι με τη διαπραγμάτευση των 17 ωρών? Ένα καλύτερο, όπως θα ακούσετε τώρα, εφεσιακό πακέτο. Καταρχάς, να απαντήσω σε σχέση με τις εφεσιακές τάσεις. Μέχρι τώρα, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, είχαμε προσαρμογή 4% του χρόνου, το κάθε χρόνο. 4% το χρόνο. Συνολικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια 16%. Η προσαρμογή που έχουμε τώρα θα είναι 1% το χρόνο. Σαφώς η ποιότερη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Μπράβο! Τα μέτρα είναι 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει ηφαισιακές τάσεις, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί το ηφαισιακό μείγμα των προηγούμενων προγραμμάτων με το ηφαισιακό μείγμα του προγράμματος συμφωνίας που φέραμε εμείς εδώ. Σε ευχαριστώ, Πανηγύρω. Και είναι πτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την τιμή που μας κάνετε να μας φέρετε και εδώ την ξακουστή κιλοτίνα. Σαφώς η ποιότερη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Με την κιλοτίνα συγχωριανή θα έχουμε να από εδώ και μπρος γλυκύτερον θάνατον. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το είπε ο άνθρωπος, έχουμε σαφώς υπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή από ό,τι είχαμε πριν. Είναι ένα καλύτερο ηφαισιακό πακέτο. Από τα δύο ηφαισιακά πακέτα διαλέγεις πάντα το καλύτερο. Δεν το συζητάμε, γιατί είναι γλυκύτερος ο θάνατος με την κιλοτίνα, όπως λέγανε και στο μεγάλο μας τσίρκο, σε άσχετη εποχή, αλλά έρχεται και κουμπώνει με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία μνημονιακά χρόνια σε αυτόν τον τόπο και κυρίως τον τελευταίο μνημονιακότατο χρόνο σε αυτόν πάντα τον τόπο. Γιατί ο Τσίπρας πέρυσι τέτοια μέρα μετά από 17 ώρες αναγκάστηκε να δεχθεί όλα αυτά? Μας δίνει την απάντηση ο Πάνος Καμένος. Προχθές το βράδυ έγινε ένα πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα στην καρδιά της Ευρώπης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκβιάστηκε. Ωρα, τι πάθαμε! Εκβιάστηκε να έρθει σε συμφωνία. Εκβιάστηκε να έρθει σε συμφωνία σε ένα κείμενο το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό από το κείμενο το οποίο συζητήθηκε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το οποίο ενεκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και με τη δική μας συμμετοχή ομόφωνα. Ωρα, να αυτό το βλαμί παγαπάς, λουλά μου, γορούλα μου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκβιάστηκε. Ωρα, πες του να με τα λάβει. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το Το μόνο ευχάριστο. Το μόνο ευχάριστο σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν εκβιάστηκε και επειδή όλοι αυτοί κρατάνε και τις παραδόσεις της αριστεράς, τουλάχιστον έτσι λένε, από τις προηγούμενες δεκαετίες, θυμόμαστε όλοι όταν εκβιαζόντουσαν οι αριστεροί, οι πραγματικά αριστεροί, οι πραγματικοί αριστεροί, πώς αντιδρούσανε ακόμη και με την ίδια τους τη ζωή, με την καθημερινότητά τους, με τις φυλακίσεις, με τα ξερονήσια. Δεν τολμούσε κανείς να σκεφτεί ότι αριστερός, ό,τι και να βάλεις μέσα σε αυτή την έννοια και τότε θα μπορούσε να εκβιαστεί. Γι' αυτό ήταν αριστερός, επειδή δεν εκβιαζότανε. Ετούτοι εδώ χρησιμοποιούν συνέχεια τους όρους αριστερός, κομμουνιστής, ο Κατρούγκαλος δηλαδή, και ταυτόχρονα κολλάνε δίπλα και το εκβιαζόμενος, εξαναγκασμένος, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Το γνωστό που κάνουν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχουν τεράστιες ενοχές και προσπαθούν να ξεπληθούν και να κρατηθούν από τις σκιές τους, γιατί σε καμία περίπτωση ούτε αριστερά είναι όλο αυτό, ούτε κάτι άλλο σοβαρό που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του λαού, τα πραγματικά συμφέροντα του λαού. Για κάποια άλλα συμφέροντα άλλων, ναι, αγωνίζονται, κάνουν ό,τι μπορούν και παίρνουν και τα εύσημα από αυτούς, όπως βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η δεύτερη αξιολόγηση στο φθινόπωρο και θα συζητηθούν εκεί τα εργασιακά. Χτες είχε μια σύσκεψη ο Κατρούγκαλος με τους φορείς της αγοράς. Συμφώνησαν ότι δεν θα δεχθούν αλλαγές. Βεβαίως το τι συμφωνούν εδώ δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Τι θα αποφασίσει η Τρόικα και πόση οσφεοκαμψία θα δείξει η κυβέρνηση όταν θα διαπραγματευτεί και αυτά τα θέματα το Σεπτέμβρη. Αυτό έχει σημασία. Βγήκε η κάμερα καναλιού έξω μαζί με μικρόφωνο να καταγράψει τις αντιδράσεις του κόσμου σε σχέση με τα εργασιακά. Τα έβαλαν όλα στο ίδιο ρεπορτάζ και θα ακούσουμε τώρα τρεις απόψεις όπως τις είδαμε στο Star χτες βράδυ, στο δελτίο ειδήσεων του Star. Απόψεις Ελλήνων πολιτών για τη διαπραγμάτευση που θα κάνει αυτή η κυβέρνηση για τα εργασιακά το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι πάλι θα γίνει αυτό που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή, τρόικα. Μέχρι στιγμής, ό,τι έχει διαπραγματευτεί, το έχει χάσει. Οπότε και γι' αυτό πιστεύω θα το χάσει. Δεν πρόκειται. Είμαστε μια ζωή, ό,τι μας πούνε οι άλλοι, αυτό θα κάνουνε. Ωραία μια Κυριακή ξημέρωμα, λούλα μου, μανούλα μου. Ωραία δυο πιστολιές θα λάβει. Μέχρι στιγμής ό,τι έχει διαπραγματευτεί το έχει χάσει. Οπότε και γι' αυτό πιστεύω θα το χάσει. Άιντε, άιντε, βαρβάγια να κακεί. Πού είναι, πού το μαλλί κακεί. Στον συνασπισμό. Ψαράκια τηγανίζιδες. Στον συνασπισμό. Άιντε, άιντε, ο πάτης, δώσε και την πρίκα της. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε, αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. Άιντε, άιντε, παρπάγια να κακεί. Πού είναι, πού το μαλλί κακεί. Σε αυτό το μνημόνιο ψαράκια τηγανίζει. Στον συνασπισμό. Αστάκια σκαούνε. Όμως εγώ δεν μπορώ. Αχ, για να έχει ο πάτης, δώσε και την πρίκα της. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά πήραμε και πληροφορίες για το τι ακριβώς κάνει το μαρικάκι, το οποίο όπως ακούσατε τηγανίζει ψάρια μέσα στο συνασπισμό. Καλό είναι, κάτι πρέπει να γίνουν και τα γραφεία, αφού δεν επιτελούν πια κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, κάποια σημασία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με τον Μπάρμπα Γιαννακάκη, τον Μαρικάκη και όλους τους υπόλοιπους. Θυμόμαστε λίγο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατί όλη τη χρονιά θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε τι ακριβώς συνέβησαν πέρυσι τέτοια μέρα. Ένας χρόνος έκλεισε από την τεράστια μοναδική παγκοσμίως κολοτούμπα που έχει γίνει ποτέ, υποτιμώντας την νοημοσύνη, αλλά όχι μόνο την νοημοσύνη, και έναν ολόκληρο λαό και την αξιοπρέπειά του κυρίως. 2.11.200.8.200 όσοι θέλετε να πάρετε μέρος σε όλο αυτό που γίνεται. Εκεί σας περιμένει ο Αποστόλης. Αυτά που θα πείτε τώρα θα παίξουν την Παρασκευή, που είναι και η τελευταία μέρα της σεζόν. Μετά θα επανέλθουμε από το Σεπτέμβριο. Οι πολύ προνοητικοί αφήστε μηνύματα για το Σεπτέμβριο, ώστε να σας βρούμε μπροστά και να μας βρείτε και εσείς μπροστά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μηνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio papaki realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και πέρυσι τέτοιες μέρες ακούγαμε ένα τραγούδι, Αντάρτικο είναι, σε μια νεότερη εκτέλεση, έτσι πολύ ιδιαίτερη και καθαρή, για να βγαίνουν και τα λόγια να αποτυπώνονται εκεί που πρέπει. Και το είχαμε εμβολήσει, όπως κάνουμε εμείς, με τους καλούς δανειστές, όπως λέμε, τους καλούς δανειστές, γιατί έχουμε δανειστές όπως αυτοί εδώ που μας ταλαιπωρούν, με κυβερνήσεις που εξαναγκάζονται και είναι πρόθυμες να κάνουν τα πάντα, αν τους το ζητήσουν αυτοί οι δανειστές, οι Ευρωπαίοι, το Δουνουτού, ο Ντράγκη και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά υπάρχουν και καλοί δανειστές σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το λαό που πάντα είναι χρήσιμοι, δανείζουν χωρίς στόκο, δανείζουν αφιλοκερδώς και αυτός είναι ο ρόλος τους. Έκαναν ό,τι έκαναν κάποτε και δανείζουν εμάς. Ο καθένας μπορεί να πάρει αυτό το δάνειο, δεν υπάρχουν ούτε ψηλά γράμματα ούτε τίποτα. Όλα αυτά λοιπόν μαζί μας πάνε στις πρώτες διαφημίσεις. Θάλασσες μας όνουν, κύματα μας κλιούν. Σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τα αξιά τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Το πείσμα θα σταθού μορφή. Στις καρδιές ατσάλι φλόγα στη ψυχή. Μα να μη στενάζεις, μα να μη θρυνείς. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει γη. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ακούτε ωραία τωρική, Έλληνες. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά. Ο εχθρός λουφάζει, φτάνει ελευθεριά. Χτυπάτε τους αδέλφια, χτυπάτε δυνατά. Σαν χτυπάει ο λαός μας σχεδική στεριά. Σαν χτυπάει ο λαός μας σχεδική στεριά. Είμαστε σάρκα από την σάρκα του λαού, ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού και γι' αυτό θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε, αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε και θα το υπηρετήσουμε μέχρι τέλους, δικαιώνοντας τα οράματα, τις αξίες, τους αγώνες, τις θυσίες του ελληνικού λαού. Επιτέλους να γίνει σεβαστό το δάκρυ του ηγέτη. Έχουμε κάνει μια μικρή τροποποίηση, έλεγε, του συντάγματος. Είμαστε κάθε λέξη από το σύνταγμα αυτή τη χώρα. Το κάνουμε, είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο αυτή τη χώρα για να γίνει ακόμη πιο συγκινητικό. Νομίζω έτσι μπορείτε όλοι να το εκτιμήσετε. Τα κανάλια που θα μέχρι στιγμή θα πάρουν άδεια είναι 4. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα βρούνε κόσμος, θα βρει κόσμος δουλειά. Με τα 4 όμως θα βρει κανάλια, όχι με 6 ή 8, όπως λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σεβαστάκης. Είμαι υπέρ του να βρίσκει ο κόσμος δουλειά. Μπράβο! Αυτό δεν προκύπτει όμως από την πραγματικότητα, πάτε να διαμορφώσετε, κύριε Σεβαστάκη. Νομίζω ότι εδώ ο πρέπει αριθμός, να μιλάμε με βάση τα στοιχεία. Αριθμός, όχι με βάση το τι έχουμε στο μυαλό μας. Ο αριθμός των εργαζομένων που προβλέπει το σχέδιο, ο νόμος, νομίζω ότι διευρύνει την πίτα. Μπράβο! Όχι, θα τη διεύρυνε αν ήταν 6 τα κανάλια, αν ήταν 8, αν ήταν 16. Με τα 4 είναι λιγότεροι οι εργαζόμενοι και από αυτούς που δουλεύουν τώρα. Θα πεταχτούν στον δρόμο, είναι αυτονόητο. Απλά έχουν φτάσει στο σημείο να καμαρώνουν που θα διευρυνθεί η πίτα με τα λιγότερα κανάλια, όμως όχι με τα περισσότερα. Η φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτή την ώρα είναι από την Εύβοια. Το ιατρικό κέντρο της Ιστιαίας δεν έχει ασθενοφόρο. Γιατί να έχει, καλοκαίρι είναι, τουριστική περιοχή, γιατί να έχει ασθενοφόρο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει όντως. Όμως κάποιοι κάτοικοι εκεί χρειάστηκαν ασθενοφόρο, δεν βρίσκανε. Αναγκάστηκαν, πήραν το κοντινό ντάτσουν του γείτονα, έβαλαν πάνω ένα, το βλέπω εδώ τι είναι τώρα, κρεβάτι. Μα, να το πεις κρεβάτι, μάλλον μια πολυθρόνα, μπορεί να είναι και θαλάσσης, γιατί έχουν ρίξει μια κουβέρτα. Ασθενοί μεταφέρουν άλλωστε. Έβαλαν και τον ασθενή πάνω στην καρότσα, με την κουβέρτα κανονικά, και πηγαίνει προς το κέντρο της, κέντρο υγείας της Ιστιαίας. Άνοιξαν μετά την πορτούλα εκεί πίσω, κατέβηκε ο ασθενής. Ωραία ιδέα, αρκεί να γράφει και ambulance μπροστά, ανάποδα εννοείται, για να το βλέπουν οι προπορευόμενοι, να έχει και ένα φάρο για να γίνει καλύτερα η διαμετακόμιση. Είναι πρακτικές λύσεις της Ελλάδας του Πολάκη του 2016. Ναι, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλεις να παίξουμε λίγο την κολοκυθιά, μπας και βρούμε άκρη με το εκλογικό μέτρο? Εγώ λέω το εκλογικό μέτρο πρέπει να είναι 2,5%. Εσύ πώς το λες? Κάτσε να σκεφτώ πώς είχε ο Λαφαζάνης. Γιατί ο Καρατζαφέρης και όλοι αυτοί με τι σώζονται. 1,5. Εγώ θα δώσω 1,5. Με πιο κοινό. Όχι, όχι, όχι. Και... να μπει κάθε Σούργελο, γιατί? Και γιατί να είναι αυτό που λες εσύ? Εγώ λέω να είναι 1,90%. Εσύ τι λες, θα το αλλάξεις, έτσι? Ό,τι θέλω θα κάνω. Θα πεις κάτι άλλο. Αλλά νομίζεις θα περάσει το δικό σου. Γιατί να είναι αυτό? Γιατί εγώ είμαι μέσω ενημέρωση, αγάπη μου. Τι γιατί να είναι αυτό? Γιατί άμα επιπηλήσω το μυαλό ότι αυτό πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει να γίνει, θα γίνει. Είπε ο Καμπουράκης ότι έχουν περιέλθει σε ανυποληψία στο Μέγκα γιατί δεν πληρώνονται τα 600 και τα 700 ευρώ οι εργαζομένοι. Η κατάσταση που υπάρχει στο κανάλι είναι απαράδεκτη. Είναι ντροπή αυτό που λέω μέσα. Είναι απαράδεκτο από τα αφεντικά μας. Το κλίμα εδώ είναι θλιβερό. Δεν θα έπρεπε να μας έχουν βάλει όλους και εμάς, καλά σε μένα και τον Γιώργη και τους απλούς ανθρώπους που παίρνουν ένα χιλιάρικο και 800 και 600 ευρώ, να τους έχουν βάλει σε αυτό την αναξιοπρέπεια. Όταν πληρώνεται με 600 ευρώ η εργασία. Αυτό είναι αξιοπρεπές. Αυτό είναι αξιοπρεπές. Αυτό είναι αξιοπρεπές. Είναι αξιοπρεπές τα 600 ευρώ. Ναι, ναι. Α, εντάξει, αυτή την απορία είχα. Εντάξει, ευχαριστώ. Ο μετανάστας είμαι από Βερολίνο. Να κάνω μια ερώτηση. Τώρα που ακούω το Μέγκα και όλα αυτά που λέει ο Καμπουράκης και ο άλλος, όπως το λένε, τόσα χρόνια γινόντουσαν αυτά στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν τους έπιασε το θέμα, δηλαδή ήρθε και ακούμπησε και α, και εμείς μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα�. Μόνο τότε ξέρουμε να το λέμε. Όταν τόσα χρόνια γινόταν αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και ανάγκασαν εκτός από μένα άλλους τόσους χιλιάδες. Και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Φτάσαμε το μισό εκατομμύριο τώρα που έχουμε φύγει από την Ελλάδα. Τώρα τους έπιασε αυτό το θέμα για την αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια, ποιος το Μέγα? Το Μέγα μιλάει για αξιοπρέπεια. Αν δεν μιλήσει το Μέγα για αξιοπρέπεια που την έχει καταλύσει πρώτο, ποιος θα μιλήσει? Ο Καμπουράκης και ο οικονομέας καταγγέλνουν τώρα το Μέγκα που ζητάει από τους εργαζομένους του των 800 και 1000 ευρώ να βάλουν πλάτη, σωστά? Σωστά. Όταν αυτοί οι ίδιοι στήριζαν τα μνημόνια και ζητούσαν από τον ελληνικό λαό να βάλει πλάτη, τι διαφορά είχε? Καλά, άλλο το ερώτημα είναι τώρα, δεν είναι αυτό. Ποιο είναι το ερώτημα? Ότι το καινούριο συμβόλαιό τους με το νέο κανάλι έχει ξεκινήσει, όχι ακόμα? Γιατί ωραίο το άγχος, το καταλαβαίνω, μεγάλο άγχος. Ο Καμπουράκης, ο οικονομέας, το αντιλαμβάνομαι το άγχος τους, αλλά σε έχει μεγαλύτερο άγχος αυτός που παίρνει τα 600 και τα 800 που θα του τα φάνε κιόλας. Εννοείται, αυτοί δεν πρόκειται να χαθούν. Η αντιμετώπιση για τα υπόλοιπα πρέπει να είναι ως έχει ένα τηλεοπτικό προϊόν, ένα τηλεοπτικό σοου. Ένα σοου θα πει και τα τσιτάτα. Τώρα, ποια είναι η αλήθεια, άστην. Είναι για να διασκεδάσει λοιπόν αυτό, εκεί καταλήγουμε τον κόσμο. Θα διασκέδεσαι κάποιος, θα άκουσε τη μαλακία του, τι καλά. Τώρα έρθει στην πόρτα τους και είναι διαφορετικά αυτό. Άντε, φιλιά στα κολομέρια. Ωραία, έχεις γίνει πολύ ανώμαλη, ε. Συναγωνίζομαι. Νιώθω βατευμένος κάθε φορά. Το κλείνετε το μαγαζί την Παρασκευή, δηλαδή? Ναι, ναι, το κλείνουμε. Ωραία. Παράχνες, νυχτερίδες και τέτοια, ξέρεις. Θα βάλω για το σκόρ όμως. Θα κρεμάσω αντισκοριακό. Τι κάτσαμε δηλαδή. Γιατί καλέ, θα έχει επαναλήψει. Θα φας κονσέρβα, πάει σύννεφο. Να μαθαίνεις την κονσέρβα σιγά σιγά. Αγόρι μου, καλό ένα καλοκαίρι. Χωρίς δουλειά, χωρίς γυναίκα, χωρίς ελληνοφρένεια. Όχι, στις μπρίζες θα το βάζεις εσύ. Κατάλαβα. Το ραδιόφωνο εννοώ. Φτιάξε την ώρα του λαού ένα ωραίο best of τη Σιριζέα. Και να ακούω τη γυναίκα και την καβάνω, ρε, εντάξει. Α, έχει και εσύ την ανομαλία σου. Ναι, να την ακούω να με φτιάχνει. Τι μαλακίες είναι αυτές που κάνετε, ρε εσύ. Οι γνωστές, τι εννοείς, δεν κάνουμε καινούργιες. Θα σου πω, αυτοί που είπατε θάνατο στα 67. Τα άκουσε η Ουκρανία, αυτή η Υπουργό Υγείας και η Υπουργός Υγείας στην Ουκρανία. Και λέει Αθανασία, όσο δεν μπορεί. Όταν ακούς ειδήσεις, πρέπει να τις ακούσεις συνολικά. Δηλαδή, από τη μια λέμε θάνατο στα 67, που είναι σωστό. Απ' την άλλη, τσουπ, περνάει και η Αθανασία. Το συζητάμε και για Ελλάδα, το λέει ο Σταύρος. Μα γι' αυτό εγώ έγραψα ότι το είχε εφαρμόσει πλαγίως πρώτος ο Άδωνης. Αλλά εντάξει. Ο Άδωνης το είχε εφαρμόσει άμα βάζει το κανάλι του και τον ακούς. Δηλαδή, ένα καλό που θα κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις άδειες είναι αυτό. Μπας και γλιτώσουμε κανένα βιβλίο από τον Άδωνη να πουλάμε. Το είχε κάνει και ο Υπουργός Υγείας, πλαγίως. Την έχουν προωθήσει την ευθανασία, απλά όχι νόμιμα. Με άλλη οδό. Ο άλλος, ας πούμε, πρώην συναγωνιστής του Άδωνη, ο Βελόπουλος, σου πιπηλάει όλη την ώρα. Πίστεψε τις παντόφλες, προσκύνησε τις παντόφλες, τα προφητικά γυαλιά και αυτά. Σου κάνει την ευθανασία εγκεφαλικά από μέσα. Δεν καταλαβαίνει, υπάρχει, ζεις, περπατάς, αλλά ο εγκέφαλος είναι νεκρός. Κατάργηση του μνημονίου, επαναδιαπραγμάτευση δανειακής σύμβασης. Δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε το μνημόνιο. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Το μνημόνιο της λιτότητας όμως για μας είναι ήδη νεκρό. Θα αντικαταστήσουμε το μνημόνιο με το εθνικό σχέδιο ανόρθωσης ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να εγκαταληφθούν το ταχύτερο δυνατό τα αποτυχημένα μνημόνια της καταστροφικής λιτότητας. Άμεση αναστολή του μνημονίου και κατάργηση της καταστροφικής πολιτικής λιτότητας. Λοιπόν, ο Τσίπρας τα ίδια λέει μέσα, τα ίδια λέει και έξω, για να τελειώνουμε με αυτό. Δεν χρειάζεται απόδειξη, το έχετε καταλάβει, ακριβώς τα ίδια που έλεγε μέσα, τα ίδια έλεγε και έξω και γι' αυτό έγιναν αυτά που ήθελαν οι έξω και όχι αυτά που ήθελαν οι μέσα. Η υπόθεση Siemens κυριαρχεί πάλι από χτες, χαθήκαν στη μετάφραση, δεν μπόρεσε το Υπουργείο, δεν τα στείλε εγκαίρως, η δικαιοσύνη κάτι έγινε, παράπεσε, παράξενα πράγματα, δεν το περιμένεις από κυβέρνηση της αριστεράς. Δύο-τρεις κορυφαίες υποθέσεις υπάρχουν στα δικαστήρια επί κυβέρνησης αριστεράς, υπήρχαν και από πριν βέβαια, και θα έλεγε η λογική ότι αυτές οι υποθέσεις θα είχαν προτεραιότητα, δεν θα είχαν κανένα κόλλημα γραφειοκρατικό, τεχνικό, θα προχωρούσαν κανονικά. Κάνα χρόνο πήρε για να βρεθεί για τη Χρυσή Αυγή αίθουσα να γίνεται η δίκη καθημερινά και όπως πρέπει. Εν τω μεταξύ αποφυλακίστηκε ο Ρουπαγιάς. Ετούτη εδώ από την προηγούμενη κυβέρνηση και με αυτήν η μετάφραση της μετάφρασης, τα χαρτιά που δεν εστάλησαν και όλα τα υπόλοιπα. Να μείνουμε λίγο στην υπόθεση Siemens, γιατί μπορεί να έγινε όλο αυτό το και καλά σκάνδαλο, δεν έχει αποδειχθεί κάτι και ξέρετε, ούτε θα αποδειχθεί κάτι για σκάνδαλο, άρα δεν είναι σκάνδαλο. Παρόλα αυτά η εταιρεία, με Στουρνάρα Υπουργό Οικονομικών, έκανε έναν εξωδικαστικό κάπως συμβιβασμό και προσφέρθηκε, θα το θυμηθούμε τώρα αυτό το πολύ ωραίο, να εκπαιδεύσει στελέχη και να φτιάξει μια σχολή κατά της διαφθοράς. Το ελληνικό δημόσιο επιτυγχάνει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, αλλά και όφελος για την πραγματική οικονομία μέσα από θετικές δράσεις και μία σειρά παροχές. Πρώτον, 90 εκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν μέσα από μία περίοδο 5 ετών για τη χρηματοδότηση φορέων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλήματος χρήματος. Σχεδίων και προγραμμάτων, περιλαμβανομένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλήματος χρήματος. Πολύ καλό! Το άλλο με το ξέρετε. Είχε κανονίσει ο Στουρνάρας με τη Siemens να φτιαχτούν και να χρηματοδοτηθούν οι φορείς που θα αντιμετωπίσουν τη διαφθορά. Γιατί ποιος άλλος ξέρει καλύτερα από τη διαφθορά από τη Siemens. Οπότε, 90 εκατομμύρια θα πάνε για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Νομίζω έχουν τρέξει αυτά τα εκατομμύρια, γι' αυτό δεν έχουμε φαινόμενα διαφθοράς. Άλλωστε, δεν είχε γίνει και τίποτα και όσοι το έψαξαν μέσα στα κόμματά τους, τα παλιά κόμματα, δεν βρήκανε τίποτα. Ο κ. Τσουκάτος λέει το Πασόκ, στο Πασόκ πήγα τα χρήματα. Το Πασόκ λέει δεν τα πήραμε ποτέ. Είναι ένα εκατομμύριο δολάρια. Τι έγιναν αυτά τα λεφτά, τι. Εγώ προχώρησα πάρα πέρα, κύριε Ευαγγελάτη. Πρώτα απ' όλα, κάναμε τα δέοντα για να ερευνήσουμε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο από τα δέοντα που κάναμε να ενοχοποιεί το Πασόκ. Η Ελλάδα να γύρω. Να ενοχοποιεί το Πασόκ.